22 урок. 22 μάθημα. Θεάματα. Αύριο, ένας αξιόλογος θείασος θα ανεβάσει ένα από τα αγαπημένα μου θεατρικά έργα στο μεγαλύτερο θέατρο της πόλης μας. Ο ίδιος θείασος ήταν εδώ πριν από 2 χρόνια και όποιος είδε το έργο που έπαιζε τότε, είμαι σίγουρος πως θα τρέξει να βγάλει εισιτήριο για να παρακολουθήσει μια από τις παραστάσεις του. Θα παίζουν οι ίδιοι ηθοποιοί, όπως τότε. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τέτοιο ταλέντο, ώστε μπορούν να αποδώσουν πολύ καλά οποιονδήποτε ρόλο. Παίζουν κωμωδία, δράμα, ακόμη και αρχαία τραγωδία. Όση ώρα παρακολουθεί κανείς μια παράστασή τους, διαπιστώνει ότι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στο ρόλο τους. Θυμάμαι, μετά την πρεμιέρα, όλοι οι κριτικοί έγραψαν ότι ήταν πραγματικά μια τέλεια παράσταση. Ο κόσμος καταχειροκρότησε. Θα είναι μεγάλη απόλαυση για το θεατρόφιλο κοινό της πόλης μας να αντισυσκηνεί αυτό το θείασο και πάλι. Στο θέατρο. Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά θέατρα όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση με κοινωνικό περιεχόμενο, κωμωδία, επιθεώρηση και αρχαία τραγωδία. Πολύ συχνά δίνονται και συναυλίες στους χώρους αυτούς ή σε άλλους χώρους από ελληνικά και ξένα συγκροτήματα. Τελευταία στην Ελλάδα άρχισαν να δημιουργούνται θέατρα και στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Κάθε καλοκαίρι, μεγάλοι θείασοι περιοδεύουν στην Ελλάδα και δίνουν παραστάσεις κυρίως σε υπαίθρια θέατρα, σύγχρονα ή αρχαία, όπως στις Επιδαύρου, της Δοδόνης και άλλα. Ένα άλλο είδος θεάτρου, το θέατρο σκιών, ο Καραγκιόζης, βρίσκεται σε παρακμή. Τι λες, Ελένη, πάμε το Σάββατο στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης. Παίζει την Μύδια το Ευρυπίδη. Και βέβαια, τέτοια ευκαιρία πού θα την ξαναβρούμε. Θα πάμε όμως λίγο νωρίτερα. Θέλω να μου κάνεις μια μικρή ξενάγηση στο θέατρο και στον αρχαιολογικό χώρο. Πρώτη φορά πηγαίνω στην Δοδόνη. Να βγάλω εισιτήρια, γιατί τελευταία στιγμή ίσως να μην βρούμε. Να κλείσεις θέση στο πρώτο διάζωμα. Είναι λίγο ακριβότερα, άρα καλύτερα. Πάρε σε παρακαλώ και κανένα πρόγραμμα, να δούμε τους συντελεστές της παράστασης και την υπόθεση του έργου. Το αρχαίο θέατρο. Σήμερα σώζονται πολλά αρχαία θέατρα. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκονται τα θέατρα της Επιδαύρου και της Δοδόνης. Σε ένα αρχαίο θέατρο μπορούμε να διακρίνουμε 3 μέρη. Το κύλο, την ορχήστρα και τη σκηνή. Το κύλο ήταν ο χώρος των θεατών. 2 οριζόντιες ζώνες το χωρίζαν σε 3 τμήματα, τα διαζώματα. Οι θεατές κάθονταν στα εδόλια. Ανάμεσα στις κάθετες σκάλες δημιουργούνταν τμήματα σαν σφήνες που ονομάζονταν κερκίδες. Η ορχήστρα ήταν κυκλικός χώρος ανάμεσα στο κύλο και στη σκηνή. Είχε 2 εισόδους, τις παρόδους. Στο κέντρο της ορχήστρας υπήρχε βωμός του θεού Διονυσίου ή θυμέλη. Η σκηνή ήταν υπερυψωμένη, ξύλινη, αργότερα πέτρινη, μαρμάρινη εξέδρα. Εκεί έπαιζαν οι ηθοποιοί. Το θέατρο σκιών. Ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο σούπερ στάρ του λαϊκού ελληνικού θεάτρου σκιών. Αντιπροσωπεύει τον φτωχό και αμόρφωτο αλλά έξυπνο Έλληνα της τουρκοκρατίας και της μετατουρκοκρατικής ελληνικής ιστορίας. Εμφανίζεται πάντα κακομούτσουνος και περιποίητος. Είναι καμπούρης, κοντόσωμος, με μεγάλη μύτη, φαλακρός, με το ένα χέρι κολλημένο στο σώμα και με το άλλο μεγάλο, με 3-6 αθρώσεις και με χοντροκομμένα πόδια, ξυπόλυτος. Πάντα κεφάτος, ζωηρός, αλλά και τεμπέλης. Ζει σε μια καλύβα απέναντι από το πολυτελές τουρκικό σεράι. Τα πρόσωπα του θεάτρου σκιών είναι. Ο Καραγκιόζης. Λέξη τουρκικής προέλευσης. Καρά γκιόζ. Σημαίνει μαύρα μάτια, μαυρομάτης. Προσωποποίηση της πονηριάς. Ο Πασάς είναι φίλος του Καραγκιόζη. Ο Βελιγκέκας αντιπροσωπεύει τον χωροφύλακα των Τούρκων. Ο Μπαρεβαγιώργος εμφανίζεται μετά το 1897. Ο Σκιόρ Διονύσιος είναι ξεπεσμένος επτανήσιος αριστοκράτης. Το Κολλητήρι είναι ο γιος του Καραγκιόζη. Ο Σταύρακας είναι τύπος του Μάγκα. Ο Μορφωνιός είναι ερωτήλος παρά την ασκήμια του. Οι φιγούρες του Καραγκιόζη είναι από χοντρό χαρτόνι, με χαράγματα ή σκαλίσματα για να φύγονται εμφανίσει λεπτομέρειες. Συνήθως πάνω τους κολλάνε χρωματιστά φύλλα χαρτί, για να γίνονται πιο ωραίες και προβάλλονται πάνω σε άσπρο πανί που φωτίζεται από πίσω. Ο Καραγκιόζοπαίχτης κινεί επιδέξια τις φιγούρες. Στο δεξιό μέρος είναι η καλύβα του Καραγκιόζη και στα αριστερά το σεράι του Βεζίρι. Το τσίρκο. Εκεί, στο τέλος σχεδόν της παραλίας, λίγο πριν από τη στροφή του δρόμου, 1 ή 2 φορές το χρόνο κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει. Φωνές, μουσικές, φώτα γεμίζουν το μεγάλο άδειο χώρο κοντά στο κολυμβητήριο. Κάποιο τσίρκο έχει έρθει στην πόλη μας για λίγες παραστάσεις. Κάθε απόγευμα πολλά παιδιά φωνάζουν και γελάνε. με μπαμπάδες και μαμάδες, γιαγιάδες και παππούδες σμπρώχνονται στην είσοδο για ένα εισιτήριο, μια θέση. Σε λίγο τα φώτα σβήνουν, οι φωνές σταματούν, οι προβολείς φωτίζουν την πίστα και το θέαμα αρχίζει. Ακροβάτες που δεν φοβούνται το θάνατο, ζώα άγρια που τρομάζουν μικρούς και μεγάλους. Τώρα βγαίνουν οι μαϊμούδες. Τι έξυπνες που είναι! Μια παριστάνει τον κουρέα και προσπαθεί να κουρέψει τις άλλες. Γέλια, χειροκροτήματα. Στο διάλειμμα το μπαρ κάνει χρυσές δουλειές. Καφέδες, πορτοκαλάδες, σάντουιτς. Όλοι διψούν ή πεινούν. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γυμνασμένα άλογα χορεύουν με το ρυθμό μοντέρνων σκοπών. Να και κλόουν. Ο κόσμος γελά με τις τούμπες και τα αστεία τους. Η ώρα περνά γρήγορα. Η παράσταση τελειώνει. Σε λίγες μέρες το τσίρκο θα φύγει. Όλα θα ερημώσουν πάλι. Ίσως του χρόνου ο ίδιος χώρος να ξαναζωντανέψει από ένα άλλο τσίρκο που θα έρθει να σκορπίσει ευθυμία και ξενιασιά για λίγες μέρες. Θα φύγει και αυτό και θα αφήσει πίσω του μια γεύση από ένα διαφορετικό, μαγικό κόσμο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι αθλητές γυμνάζονται σκληρά για να είναι έτοιμοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι προπονητές τους έχουν πολύ άγχος, αλλά φροντίζουν να μην το μεταδώσουν στους αθλητές. Κάθε φορά έρχονται στο νου οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ύστερα από αιώνες ξανάγιναν στην Αθήνα το 1896. Ήταν τότε που ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος Σπύρος Λούις έμπαινε πρώτος νικητής στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ ο λαός τον δόξαζε από τις κερκίδες και ζητοκράβγαζε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα γίνουν στην Ελλάδα. Αθλητές από όλο τον κόσμο θα λάβουν μέρος σε αυτή τη γιορτή της ειρήνης. Η συμμετοχή των εθελοντών για την επιτυχία των αγώνων είναι σημαντική. Οδυσσέας Ελίτης. Προχωρώ μέσα από πέτρινα κεριά και γυναίκες που κρατάν μισοφέγγαρα. Ο Θεός λείπει. Αυτός ο κήπος δεν έχει τέλος και κανείς δεν ξέρει τι τον περιμένει. Κάθε όνομα φέγγει για λίγο μέσα στα σκοτεινά και ύστερα σβήνει και χάνεται.